مسلمانو خیندو ته څو د خیر او نصیحت خبرې. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه مسلمان خیندې چې له شهرونو څخه بهر په صحراو او اطراف کې کورونه وي، له دیني زده کړې څخه بې برخې وي، حتی د مسجد د امامانو بیانونه هم نشي اورېدلی، یا خو له دې وجې چې په مسجدونو کې اسپیکرونه نه وي، یا خو وي خو د مسجد امامان په داسې حالت کې بیان کوي چې په هغه وخت کې زنانې په کارو مصروفوي، یا خو ویده وي، یا خو بل عذر وي، او یا خو د ځینې مسجدو امامان داسې مسائل بیانوي چې هغه دوی ته ګټورې نه وي، یعنی د زنانو مخصوصې مسئلې نه بیانوي. نو اوس داسې مسلمانې خویندې چې د دیني زده کړې څخه بې برخې پاتې شوي وي، او اوس نشي کولای چې دوی دیني زده کړه وکړي، نه په کورو کې علما لري او نه بله داسې طریقه جوړېدای شي چې په پرده کې دیني زده کړه وکړي. نو د دغو خوندو لپاره څه کول پکار دي؟ دغو خوند ته باید دا ووایو چې الحمدلله علماو بیانونه کړي دي، علماو د دین څه احکام څه دي تقریبا دا یې بیان کړي دي، حتی د مسلمانو خویندو هغه خاصې مسلې چې تر دوی پورې تعلق لري هغه یې هم بیان کړي. نو که دوی غواړي چې په دیني زده کړه باندې خپله تنده ماته کړي، دیني احکام زده کړي، لمونځ زده کړي، روژه زده کړي، حج او داسې نور احکامات زده کړي، د الله په دین ځان خبر کړي، نو د دوی لپاره یوه اسانه طریقه دا ده چې دوی د خپلو خاوندانو ته یا خو خپلو ورونو ته یا خو خپلو پلرونو ته دا ووایو چې تاسې له بازار څخه موږ ته د میموري په ذریعه باندې یا خو د ازبي په ذریعه یا خو داسې نورې الې چې په هغوی کې بیانونه ریکارډېږي په هغوی کې بیانونه ساتل کېږي، و دوی ته دې ووایي چې موږ ته له بازار څخه دغه بیانونه راوړي چې موږ له دیني احکامو خبر سو، د الله په دین باندې خبر سو، موږ خپله فریضه وپېژنو. که چیرې خپل خاوندان دا ونه کړي، د دوی دغه غوښتنه ونه مني، نو دوی دې د یو کوچني په ذریعه باندې دغه میموري کارت واخلي، په میموري کارت کې دې دغه مسائل ټول د دغه کوچني په واسطه باندې راوړي، دغه مسائل دې واوري، دوی به انشاء الله د دین په احکامو باندې خبر سي. ډېرې داسې زنانې وي چې دوی وایي موږ نه یو خلاصې چې موږ دیني مسائل واورو یا دیني بیانونه واورو. ګورې، عجیب الله تعالی ژوند درکړی، عجیب الله تعالی قوت درکړی، ټول اندامونه مو قوي دي، ښه غوږونه، ښه ژبه الله تعالی درکړی. په کار دی ستاسو تقسیم اوقات جوړ کړئ، داسې وخت تاسو پیدا کړئ چې په هغه کې خاص او خاص دغه دیني بیانونه اوري، دغه دیني مسائل اوري. ستاسو لپاره د دیني زده کړې نورې لارې بندې دي، تاسو نشي کولای چې په بله طریقه دیني معلومات ترلاسه کړئ. همدغه یوه طریقه تر پاته ده، په کار دسې دغه طریقه په کار واچوئ ترڅو له دیني معلومات څخه خبر شي. بیا خدای مکړه چې د قیامت په ورځ تاسو ته الله تعالی عذاب درکوي چې تاسو ته خدا معلومه وه چې دیني علم پر نر او ښځه باندې فرض دی، تاسو نه په لمانځه خبر یاست، نه په اوداسه خبر یاست، نه د روزې احکام در معلوم دي، نه د حج، نه د جهاد او نه نور احکام در معلوم دي. نو دا ډیره اسانه طریقه ده، په کار ده چې هر مسلمان خور له نن وروسته دغه طریقه عملي کړي. دا کوچنی میموري کارت دا دومره قیمت هم نه لري، تقریبا یو نیم سل 250 روپۍ پر ډکېدو کېږي. په 200 روپۍ باندې موږ نور داسې شان اخلو چې هغه ته یقینا ضرورت نه وي، داسې بې ځایه عبث شان موږ اخلو. نو دغه 200 روپۍ چې موږ د الله پر دین باندې ورکړو، رښتیا هم الله تعالی موږ ته د دې اجر راکړي، الله تعالی موږ ته ثواب راکړي. او د مسلمانو ورونو څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی په دې باندې مکلف دي چې خپلو ښځو، خپلو اولادونو، خپلو لونو ته دیني احکام ور زده کړي. دا چې دوی د خپلو ښځو، د خپلو اولادونو، د خپلو بچو په دیني زده کړه کې دومره ورستوالی راوستلی، دوی ته الله تعالی په دې باندې عذاب ورکوي، دوی له الله تعالی څخه معافي وغواړي، دوی دې اوس کوشش وکړي چې دغه خپلې ښځې، دغه خپلې لوڼې له دیني احکام څخه خبر کړي. نو دوی دې په ډېره خوښي د خپلو ښځو او د خپلو لوڼو دغه غوښتنه ومني، د میموري کارت په ذریعه باندې دي دوی له دیني احکامو څخه دغه خپلې ښځې او دغه خپلې لوڼې خبرې کړي. کنه دوی به الله تعالی د قیامت پر ورځ تر خپلو ګریوانو نیسي چې تاسو خو مکلف واس چې خپلو ښځو ته دیني احکام ور زده کړئ، خپلې ښځې، خپل اولادونه له دیني احکامو څخه خبر کړئ. ډیر خلک داسې بهانې کوي، وایي موږ خپلو کورونو ته، موږ خپلو ښځو ته میموري کارډونه یا خو امپیتریانې نه راوړو. دا په دې وجه چې دوی بیا سروزونه پکې ژغوي. دا خبره د قبول وړ نه ده، ځکه دوی دې په کور کې یو داسې څوک پیدا کړي چې هغه د دغه ښځو حالات ساري، هغوی دې ګوري چې آیا دوی رښتیا دیني احکام، دیني مسائل له دغه میموري کارډ څخه اوري او که سروزونه اوري. که چیرې خدای مکړه دوی په غلا باندې یو وخت سروز واوري، د یو کوچني په واسطه باندې له بازار څخه په میموري کارډ کې سروزونه راوړي او دوی هغه اوري، نو په کار دغه ښځو ته جزا ورکړل سي. او ان شاء الله که چیرې یو مسلمان خور دغه دینی مسائل، دغه دینی احکام واوري، د یو عالم داسې بیان واوري چې هغه د سروز حراموالی بیان کړی، د سروز عذاب یې بیان کړی، نو ان شاء الله بیا به دغه مسلمان خور سروز هم وانوري. همداشان که یو مسلمان خور غیبت کوي، یو مسلمان خور درواغ وایي، یو مسلمان خور د میړه حقوق نه پر ځای کوي، د میړه په قول نه کوي، نو که چیرې د یو عالم داسې بیان واوري چې هغه د درواغو په اړه وي، یا خو د غیبت په اړه وي، یا خو د میړه او د خاوند د حقوقو په اړه وي، نو انشاءالله بیا به دغه ناروا عملونه هم پرېږدي. نو مسلمانو خویندو، دا مو تاسو ته د خیر خبرې او د مشورې خبرې دي، او د اسلامي تقاریرونو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې دغه د خیر او د نصیحت خبرې د میموري په ذریعه باندې د هر مسلمان خور او د هر مسلمان ورور و غوږ ته ورورسوي، تر څو مسلمان خویندې له دې څخه ګټه ترلاسه کړي او ودینی بیاناتو ته له دینه وروسته خپل ځانونه تیار کړي. انشاءالله تاسو ته به هم الله تعالی اجر عظیم درکړي.